राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 जून 1995 को लगभग 7:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बहुत महिमा गाई गई है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, इसकी बहुत महिमा गाई। वो महिमा इस शरीर की इस ढांचे की नहीं है, वो महिमा है विवेक की। मनुष्य में जो विवेक है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे दोनों जानने का जो विवेक ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा है। शरीरों में पवित्र गाय का शरीर बहुत विशेष माना गया है, परंतु वो विवेक नहीं है कि जिसमें वो लोक और परलोक का सुधार कर सके। ये विवेक मनुष्य में है, इसको हम दीर्घ दृष्टि कह सकते हैं। बहुत लंबे समय क्या होगा, पहले क्या था अब क्या है अगाड़ी क्या होगा, इन बातों का ठीक विचार करने की शक्ति विवेक में है। वो विवेक मनुष्य में है, उस विवेक को लेकर के इसकी महिमा है। शरीर को लेकर नहीं है, शरीर को तो गोस्वामी जी कहते हैं पंच रसित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रसित यह अधम शरीरा। परंतु उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत देही, सबसे दुर्लभ मानुष शरीर है, चर अचिर सब यही जाचना करते हैं। तो शरीर की महिमा नहीं है, इस मनुष्य शरीर के विवेक की महिमा है। वो विवेक का भी सदुपयोग, जैसी परिस्थिति जिसको जैसी मिली है उसी परिस्थिति में वो अपना कल्याण कर सकता है। ये विवेक शक्ति सब में है। कई धनी है, कई गरीब है, कई विद्वान है, कई बिल्कुल अपढ़ है, कई बलवान है, कई निर्बल है, ऐसी परिस्थितियां अनेक तरह की है। परंतु हर एक परिस्थिति में जीव अपना कल्याण कर सकता है, ये एक विशेष शास्त्र में बात बताई गई है। उसी शक्ति का ये महात्म्य है। जहाँ मनुष्य शरीर की महिमा का वर्णन है, आप ध्यान दें, थोड़ी कृपा करें, मेरी बातों को ख्याल करें। मनुष्य शरीर की महिमा जहाँ गई है, वहाँ कहा गया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शोधेनी। छह बातें बताई। इस मानव शरीर से नरक प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, मुक्ति की प्राप्त हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो सकती है, 84 लाख जोड़ी प्राप्त हो सकती है। ऐसे 7 बातें आपने ध्यान दिया होगा, उसमें नरक शब्द भी आया है। मनुष्य जन्म की महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी नरक का नाम आया है, तो ये महिमा है कि निंदा है? इस मानव शरीर से नरक मिल सकते हैं, स्वर्ग मिल सकता है, कल्याण हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, भगवान की निर्मल भक्ति हो सकती है। तात्पर्य क्या निकला? जो शक्ति मिली है उसके सदुपयोग की महिमा है। इस बात की तरफ जा थोड़ा आप ध्यान दें, जैसी परिस्थिति जिस भाई बहन को जो मिली है उसी का सदुपयोग करने से कल्याण होगा और वो एक होगा। धनी से धनी आदमी धन का दुरुपयोग करे तो पतन होता है और धन का सदुपयोग करे तो कल्याण होता है। ऐसे गरीब से गरीब आदमी अगर अपनी गरीबी का सदुपयोग करे तो वही कल्याण होगा जो धनी का होगा, और अपने गरीबी का दुरुपयोग करे तो वही पतन होगा जो धनी का होगा। ऐसे निर्बल से निर्बल और बलवान से बलवान, ये हमारे यहाँ परिस्थिति में फर्क है, परंतु अपनी परिस्थिति का सदुपयोग करने पर उसका कल्याण होगा। विद्वान से विद्वान है, उस विद्या का सदुपयोग करने से जो कल्याण होगा, बिल्कुल मूर्ख है कुछ अक्षर नहीं जानता, उस अज्ञता का भी सदुपयोग करने से वही कल्याण होगा जो विद्वान का होगा। स्वस्थ से स्वस्थ का भी जो कल्याण होगा, बीमार से बीमार का भी वही कल्याण होगा। तो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी हताश नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति का सदुपयोग करने से कल्याण होता है। वो कल्याण एक होता है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। तो मनुष्य हताश न हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए आशा करना है वो दुख उठाना है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार की आशा है ये परम दुख है, और संसार से निराश होना परम सुख है, महान आनंद है। तो आशा संसार की करना है, नाशवान की करना है, ये बड़ी बढ़िया बात नहीं है। ये आशा के अधीन नहीं है। धन संपत्ति वैभव प्राप्ति के लिए मन का विचार भी है और शरीर से उद्योग भी है, परंतु प्रार्थ साथ नहीं देगा तो धन नहीं मिलेगा, प्रार्थ साथ देगा तो धन मिलेगा। धन की प्राप्ति में प्रार्थ की मुख्यता है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति में केवल उत्कट अभिलाषा हो तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अपनी अभिलाषा उत्कट होने से उसका कल्याण हो जाएगा किसी परिस्थिति में। बीमार से बिना बीमार भी अगर वो परमात्मा को चाहता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, और स्वस्थ है स्वस्थ है और परमात्मा को नहीं चाहता तो कल्याण नहीं होगा। ये बाहर की परिस्थिति खास हेतु नहीं है, खास विचार है, भीतर का विवेक है वो हेतु है। इस वास्ते बाहर की परिस्थिति को लेकर हताश होना परमात्मा से ये नहीं। शास्त्रों में अधिकारी बताए गए हैं, तो वे अधिकारी परमात्मा तत्व के पद सबके सब अधिकारी है, उसमें अधिकार है किसी का अधिकार नहीं है। भक्ति की प्राप्ति में गीता ने लिखा है अपचेत सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, हत्यारे से हत्यारा भी अनन्य भाव से भगवान में लग जाए तो क्षिप्रम भो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाए और शाश्वत की शांति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। दुराचारी से दुराचार जो कि विरुद्ध है शास्त्र से, वो भी कल्याण चाहे कल्याण हो जाएगा, और सदाचारी भी कल्याण नहीं चाहेगा, गति अच्छी होगी आचरण के अनुसार से, और तत्व ज्ञान वो जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के भक्त हो जाए। तो भक्ति के लिए यही तत्व ज्ञान के लिए, अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है, पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतव, ये पता है पापे भय करने से काम चल जाता है, सर्वे सब्जी जो पापे भय अंतर्गत है, और पाप कृत तमा पाप कृतम अत्यंत पापी है, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं, वे ज्ञान रूपी नौका से सर्दी उद्धार हो जाएगा, तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाएगा, तो पुण्यात्मा का उद्धार हो जाएगा, जो अपना कल्याण चाहेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। कारण इसमें भीतर की अभिलाषा मुख्य है, इसमें कर्म मुख्य नहीं है, अभिलाषा बढ़िया होगी तो कर्म भी अच्छा हो जाएगा, भाव भी अच्छे हो जाएंगे, परिस्थिति भी अच्छी हो जाएगी, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी उसके लाभ हो जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि परमात्म तत्व प्राप्ति के लिए किसी को भी कभी भी किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए, और संसार की आशा सिद्ध होने में संदेह है और परमात्मा की प्राप्ति होने में संदेह नहीं है कि यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उसका भोग करना इसके लिए मानव शरीर नहीं है, यहाँ से पुण्य करके स्वर्ग चले जाए तो इसकी भी विशेष महिमा नहीं है, स्वर्ग वो स्वर्ग अंत बहुदाई अंत में पतन होगा। इस वास्ते हरेक भाई हरेक बहन को परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी अनुत्साह नहीं करना चाहिए, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए, थोड़े से थोड़े समय में हर मूर्ख से मूर्ख का और गरीब से गरीब और विद्वान से विद्वान का सबका कल्याण हो जाएगा। परमात्म तत्व की प्राप्ति में ये बाहर की परिस्थिति खास कारण नहीं है, खास कारण विभूति की अभिलाषा। इस वास्ते प्रार्थना है कि परमात्म तत्व से निराश कभी न हो, उसके लिए ही मानव से ही मिला है, केवल कल्याण के लिए ही। धन का सदुपयोग करने से कल्याण होता है, दरिद्रता का उपयोग करने से वही कल्याण होता है, धन का सदुपयोग करे दूसरों को सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे सबका भला करे सबका कल्याण भरण पोषण आदि कर सब तरह से सबकी सेवा करे, जो कल्याण होगा वह निर्द से निर्दन अपनी आशा न रखे। महाभारत की एक बात याद आ गई, भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा यज्ञों का वर्णन दिया, लाखों करोड़ों जिसमें रुपए लगते हैं ऐसे यज्ञों का वर्णन किया, बड़ा माध्यम बताया, तो प्रश्न किया कि महाराज जिसके पास पैसे न हो और वो यज्ञ का फल चाहे तो कैसे मिलता है, तो कहते हैं वो उपवास करे, उपवास करने से वही फल मिलेगा जो करोड़ रुपया खर्च करने से मिलता है। तात्पर्य क्या हुआ, धनी आदमी धन खर्च करेगा तो धन का अभाव होगा ना, त्याग होगा कल्याण हो जाएगा, वो भोजन का त्याग कर दे तो उसमें कम नहीं होगा वो फल, करोड़ रुपया खर्च करने से जो लाभ होगा केवल एक टंक का उपवास दो टंक का उपवास करने से हो जाएगा, कितनी विचित्र बात है। धन का उपयोग करने में तो मनुष्य को पात्र अपात्र देखना पड़ता है, परंतु त्याग में क्या देखना पड़ेगा, धन हो तो धन का भी तो त्याग करना पड़ेगा, तो दरिद्रता में धन की इच्छा का त्याग कर दो, इच्छा का त्याग करो दोनों में ही, धनी भी धन की रहने की इच्छा का त्याग करे, गरीब भी गरीब धन प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करे, कम कैसे हुआ? पारमार्थिक उन्नति में कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। ये परमात्मा प्राप्ति और संसार के सुखों की और धन की प्राप्ति में कायदा दो है, एक कायदा नहीं है। धन की प्राप्ति में प्राप्ति की मुख्यता है और अपने कल्याण में केवल अपने विचार की मुख्यता है। अपने विचार, अपना उद्देश्य, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को हो तो उसमें सब सहायक होंगे। धन की प्राप्ति में कुपात्र को देने से कुपात्र दाना भवे दरिद्र दारिद्र दोषेण करोति पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर् दरिद्र पुनरे उपापी। तो पात्र पात देखना पड़ेगा, त्याग में कुपात्र देखना ही पड़ेगा। अपने त्याग कर दिया, अपने इच्छा कर दिया, अपने सुख कर भोग का त्याग कर दिया, उसी से वो कल्याण हो जाएगा। धन के प्रयोग करने में कठिनता है और दरिद्रता के उपयोग में बड़ी सुगमता है, बड़ी सरलता है। तो इस वास्ते कोई भी निराश न हो। रोगी से रोगी का कल्याण हो सकता है, निरोग से निरोग नहीं चाहे तो नहीं होगा, और चाहे तो उसका भी हो जाएगा। ये भी नहीं है कि निरोग कल कल्याण नहीं होगा, धनी का नहीं होगा, गरीब का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो अपना कल्याण चाहे तो उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह की बात नहीं। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए हमारा सबका अधिकार है। जैसे माँ की गोदी में जाने के लिए पुत्र मात्र का अधिकार है, ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा तो माँ की गोदी के लायक होगा, अशुद्ध अपवित्र मैले से भरा हुआ नहीं होगा, ये नहीं है। वो तो माँ की गोदी में जाता है, अब वो मैले में भरा हुआ माँ गोदी में लेती नहीं तो उनको आश्चर्य आता है कि गोदी में क्यों नहीं जाने देती। उसको शुद्ध करना माँ के ऊपर रहता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, वो तो बस माँ है मेरी, ऐसे भगवान मेरे हैं। क्योंकि मातृ प्राणी परमात्मा का अंश है। मवै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से सदा से ये मनुष्य परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जाने में सबको अधिकार, सबको सब जा सकते। वो जाना चाहे ही नहीं वो तो बात ही गल है, परंतु ये नहीं कि हमारे पास अमुक अमुक वस्तु नहीं है, अमुक परिस्थिति ठीक नहीं है, धन नहीं है, विद्या नहीं है, योग्यता नहीं है, तो योग्यता से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। योग्यता का असर अयोग्य पर होता है, बलवान का प्रयोग निर्बल पर असर होता है, धनी का निर्धन पर असर होता है। परमात्मा निर्धन नहीं है, निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है। जो आपकी योग्यता से बल से धन से खरीद सके ऐसे कमजोर पर असर होगा, जोरवान नहीं। तो भगवान सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे सर्वज्ञ, सबसे श्रेष्ठ, उसी का नाम ईश्वर है। तो हम किसी बल, विद्या, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे उन पर ये बात नहीं है। जैसे माँ की गोदी में बच्चा मात्र जा सकता है, बच्चे का अधिकार है, ऐसे मात्र प्राणी का भगवान पर अधिकार है। कम परमात्मा का अंश है, अंश के नाते परमात्मा प्राप्त होते हैं, योग्यता के नाते नहीं, धनवत्ता आदि के नाते नहीं। इस बार कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति में सबका अधिकार पूरा, बड़े आनंद की बात है, विशेष बात। भक्ति का धैर्य हम पापी से पापी बताया है, नीच से नीच योनि बताई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्ण बताए हैं और स्त्रियां सात का वर्ण आया नौवे अध्याय के अंतिम भाग में। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार वर्ण, एक स्त्रियां, एक पापी से पापी और एक नीचे सिंह से पूर्ण जन्म लेने वाला, कोई ऐसा बाकी नहीं। आनंद यो निर्क्रियते पारंपरिया सामान्यवत, सांडिल्य सूत्र में लिखते हैं कि निंद से निंदनीय योनि भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य के सिवाय दूसरों को अधिकार नहीं है, ये बात गलत है। परंतु भगवान के भक्त भालू है, बंदर है, नीच है, जटायु गीद है, ऐसे और तो क्या अहल्या पत्थर है, वो भी परमात्मा प्राप्ति में योगी कितनी योनि हो, उसमें कोई योनि कारण नहीं है। हरेक परमात्मा प्राप्त कर सकता है। केवल इच्छा अभिलाषा उत्पत्त अभिलाषा परमात्मा प्राप्ति हो उसकी सहायता मिल जाएगी। भगवान के भक्त की सहायता करते हैं सब, शत्रु भी उनकी साथ का सहायता करते हैं, शत्रु भी उपयोग करे उस दुख देने का, उस दुख से भी उसके पापों का नाश होता है, सहायता मिलती है। चोर और डाकू भी साधु को कहीं देख लेंगे सच्चे हृदय से परमात्मा में लगा है तो चोर डाकू सहायता करते हैं, पशु पक्षी सहायता करते हैं, सांप बिच्छू आदि अपनी क्रूरता नहीं करते, बाघ आदि क्रूरता नहीं करते। इस वास्ते केवल अभिलाषा काम चलता है, इस वास्ते अभिलाषा आगे कर सकता, इसमें कोई बल की जरूरत नहीं, विद्या की योग्यता की जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत है। एक बात खास, जो अपने को परिस्थिति मिली है उसमें असंतोष रहे, संसार की दृष्टि से तो असंतोष होना नहीं चाहिए। संतोष त्रिशु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार में और भोजन में और धन में, इनमें तीन तो संतोष करे, और त्रिशु नहीं वगैरह तीन में संतोष न करे। स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय करने में, जप करने में, दान करने में कभी संतोष न करे। तात्पर्य क्या निकला कि पूर्व के कर्मों के अनुसार जो फल मिलता है उसमें तो संतोष करे, परंतु अगाड़ी आध्यात्म उन्नति में कभी संतोष न करे। ये सार निकला, इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति में कभी निराश न हो और करने में संतोष भी न करे। मनुष्यों की चाल देखी है कि संसार के काम करने में तो संतोष नहीं करते हैं, 5 रुपया रोजाना जिसकी दुकान में जिसको प्राप्त होता है, और सुबह ही 50 रुपये प्राप्त हो गए तो दिन भर दुकान खुली रखेंगे चाहे 1 पैसा पैदा न हो, और भजन पाठ करने में जितना जप हो गया जितना पाठ हो गया उसको बंद कर देंगे। बिल्कुल उल्टी बात है, जिसमें आप स्वतंत्र हो, भगवान का नाम लेने में सब स्वतंत्र है। एक कहावत आती है, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत साथ जीत ले जाए। रोजाना 1,00,000 नाम ले सकते हो, पर अपनी उम्र में 1,00,000 रुपए इकट्ठे देखने वाले आदमी कब मिलेंगे, अरे वो नहीं मिलते। रोजाना 1,00,000 नाम ले लो और 1,00,000 नाम से कोड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, सब साथ चलेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए रहे अपनी एक कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, वो सब यही रह जाएगा। तो यारे ने धनवा से तो बड़े उद्योग करते हैं, पर साथ में चलने के लिए सब स्वतंत्र है और उस उद्योग नहीं करते, ये बात हेरा। इस बात का ख्याल करने के लिए ये समारोह होता है सत्संग का, हमें ख्याल हो जाए, ज्ञान करेंगे कैसा कर रहे क्या कर रहे। धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, वे पाप सब जमा होते हैं अंतकरण में भीतर, और रुपये तो बैंकों में अलमारियों में तिजोरियों में पॉकेट में वहां, वो एक साथ चलता नहीं, ये भीतर जमा होता है पाप साथ चलेगा। उन पापों को बटोर करके धन इकट्ठा कर लिया बहुत ज्यादा, लोग कहते बड़ा होशियार है और महान, गलती करी जो दुखों का संग्रह कर लिया गाड़ी नर्क प्राप्त कर ली। तो भाई पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, दुख नहीं देना, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन मही जिनका जग दुर्लभ कसुना, दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्त मामे व सर्वभूति रथा, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा सुगुण की प्राप्ति, निर्गुण लभंदे ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षीण कर्मशा छिन्न द्वैधा यथात्मा न सर्वभूत हेते रथा। तत्व ज्ञान चाहते हो तो सर्वभूत हेते रथा, भगवान के दर्शन चाहते सर्वभूत हेते रथा, परमात्मा प्रेम चाहते हो तो सर्वभूत हेते रथा। आपकी प्रीति दूसरों के हित में चाहिए, आप इतना कितना कर सकते हैं कितना नहीं, ये शक्ति की बात नहीं है, भाव की बात, केवल आप भाव चाहते हैं। आज के लिए दुनिया समझ नहीं इस बात को कि भाव से क्या होता है, भाव से तो महाराज उथल पुथल हो जाए। हृदय का भाव सबके हित करने का होता है, वे सबको प्यारे लगते हैं। हमारी माँ प्यारी क्यों लगती है, कि माँ हमारा पालन करती है, हमारा हितेश ही है, इस वास्ते माँ अच्छे लगती है। ऐसे जो संत महात्मा है, भगवान है, हित करने वाले होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब रीति, स्वार्थ लंत सकल त्यग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नही, हेत रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे से भगवान और भगवान के भक्त, बिना स्वार्थ बिना कुछ लिए मात्र दुनिया का हित करते हैं। तो माँ से बन करके, माँ तो एक शरीर का पालन करती है, एक शरीर को पैदा करती है, परंतु ये भीतर के भाव को स्वयं को उत्पन्न करने वाले परमात्मा और वो भगत उनका कल्याण करने वाले मुक्ति देने वाले महात्मा, ये बिना स्वार्थ सबका हित करते हैं। इस वास्ते ये सबका हित करने वाले सबके प्यारे होते हैं। तो ऐसे हित करता आप बन सकते हैं सबके सब। तो हित की भावना मात्र से कल्याण होता है। इस वास्ते सज्जनों अपने भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। जिस स्थिति में हो आप, जैसी परिस्थिति है आपकी, उसी में आप अपना कल्याण कर लें। ऐसी बातें शास्त्रों से और संतों से हमें मिली है, उनसे हमें शिक्षा मिली है। ये बातें शास्त्रों की है, मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं है, मैंने पढ़ी है। मेरे को बड़ा संतोष हुआ, कितनी विलक्षण बात बताई है। गीता गति अभिषेक सुधार करो और अभिषेक सर्वे और गत संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति और कर्मयोग की भी। गत संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य यज्ञ आचरता कर्म, सबकी सेवा के लिए काम करता है वो कर्मयोग ही होता है, उसका कल्याण हो जाएगा। तो कर्मयोग का अनुष्ठान सब कर सकते हैं, ज्ञान योग का अनुष्ठान कर सकते हैं, भक्ति योग का अनुष्ठान करते हैं। ये तीन खास मार्ग बताए गए। इसके सिवाय जहाँ आप हो वहाँ आपकी नियत अच्छी होने से आपका कल्याण हो जाएगा। लौकिक उन्नति सबकी बरोबर नहीं होगी। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, सबको धन बरोबर नहीं मिला है, परंतु आपको जीवन बरोबर मिला है। उस जीवन का उपयोग करने से कल्याण होता है। आप ध्यान देकर सुनो, एक बात कहता हूँ, ये जो समय है ये बहुत बड़ी पूंजी है। मानव जीवन का समय ये बड़ा भारी धन है। लोगों ने पैसे को तो धन माना है, परंतु इस जीवन को ऐसा माना नहीं है। ये होश नहीं है कि पैसे तो खर्च हो जाते तो फिर पैदा भी हो जाएंगे, पर जीवन खर्च हो गया तो मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। श्वास खत्म होने पर जय राम नाम खत्म हो जाएगी, उसी क्षण वो मिला हुआ जा रहा है तेजी से। इस सब ख्याल ही नहीं है। धन तो नष्ट हो गया फिर हो जाएगा, लड़का बड़ा हो गया छोटा वो बड़ा हो जाएगा, इतनी हानि नहीं है। परंतु समय खत्म खत्म हो गया तो बड़ी भारी हानि की बात है। इस वास्ते अब समय जितना अपना रहा है परमात्मा प्राप्ति करे। एक बात विशेष ध्यान दें, ये जो आप विचार करते हैं कि अभी एक दिन मरना पड़ेगा, वो एक दिन नहीं है, अभी निरंतर मर रहे हैं। विशेष ध्यान दें इस बात पर, जितने प्राणी हैं सबके सब निरंतर मर रहे हैं। आपके बहम है गम जी रहे हैं, झूठी बात है। जितने जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए हैं उतने दिन मर गए हैं, अर्थात उतनी उम्र खत्म हो चुकी है। अब अगाड़ी कितनी इसका पता नहीं है, पर इतने मर गए इसका पता है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, जाने दो उस बात को। अभी सत्संग करने के लिए हम आए, आप आए, मैं बोलने के लिए बैठा, तो हमारे 6 बजे का समय, 7 बजे का, 7 से 35 मिनट हो गए। ये मैं 35 मिनट ये सत्संग मर गया है। अभी जो घंटा भर बोलने का समय था उसमें 35 मिनट कम हो गए। ऐसी उम्र प्रति क्षण प्रति श्वास कम हो रही है और मौत नजीक आ रही है। बहम है गम जी रहे, ख्याल करेंगे जो असली काम करना है वो जल्दी करो, सुबह से शीघ्र जो शुभ काम करना है वो जल्दी करो, फिर क्या होगा। प्रदीप्ते भवनेत उपकरणम प्रति देवा की जब आग लग जाए कि कुआं बनाओ, कुआं जल आएगा फिर बुझाएंगे। ये कुआं कब होगा भाई, आग तो लग गई। इस तरह से आग लगी हुई है, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है और निश्चिंत बैठे हो। कितना नुकसान हो रहा है, धन का नुकसान इतना नुकसान नहीं है, तो धन पैदा हो जाएगा तो निर्धन भी जीते है। परंतु ये उम्र खत्म हो गई तो ये मिलने वाली है नहीं, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार। आज आप हम अगर ही काम कर सकते हैं, पर चाहेगा बालपना पीछे मिल जाएगा, मिलेगा इस शरीर में बालपना नहीं मिलेगा। तो वो समय चला गया, चला गया, चला ही गया, वो चला जा रहा है निरंतर, और मौत नजीक आ रही है। इस बार से चेत हो, होश में आओ सज्जनों, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जैसे घर में आग लग जाए, इसी तरह से उम्र में आग लग गई है, खत्म हो गई है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को बड़ी सावधानी के साथ परमात्म तत्व में लग जाना चाहिए। आपकी जितनी उम्र है उसमें आज आज से ही आप विचार कर दो, निरंतर भगवान का मैं जप करूंगा, स्मरण करूंगा, और कल ही मर जाए, भगवान न करे मरे पर कल ही मर जाए, तो उम्र भर भजन हो गया। क्योंकि उम्र इतनी थी, वो करेगी आप बेचारा, आज से उम्र भर भजन करेंगे। ज्यादा उम्र हो तो बहुत अच्छी बात, बड़ा भजन होगा आपका, औरों का कल्याण होगा। तो ऐसी बात है, स्वतंत्रता है परमात्मा की प्राप्ति में, धन की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन है सब। और परमात्मा प्राप्ति में सब सावधान होकर चल, सबके सब स्वतंत्र है, इसमें पराधीनता की बात नहीं है। रोजाना लाख नाम ले सकते हो, और लाख रुपये पैदा कर लेना आज की बात, लाख पैसे पैदा नहीं कर सकते। ये बात सबके अनुभव की है, एक बात की तरफ ध्यान दें आप। कई संत महात्मा आते हैं, अच्छे श्रेष्ठ पुरुष आते हैं, गुरु होते हैं, कहते तुम भजन करो, जप करो, सत्कर्म सत्संग करो, संध्या गायत्री करो, गीता पाठ करो, रामायण का पाठ करो, ऐसा कहते हैं, और पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं कहते कि रोजना का नियम लो, 5 रुपये पैदा करेंगे। किसी भाई के नियम हो तो बताओ, गीता का पाठ है, जब ध्यान करने का नियम है। कोई कहते हम तो 5 गृहस्थ भोजन कर लेते हैं, हम तो स्केल संध्या गायत्री करके भोजन कर लेते हैं, हम तो ठाकुर जी दर्शन करके भजन कर लेते हैं, कोई कहते भगवान के ये 2 माला फिर हम भजन कर लेते हैं। तो ये नियम आप लेते हो तो पैसों का नियम है, इतने आप बैठे हैं किसी के भी कि 5 रुपया रोजाना पैदा करेंगे, 5 पैसे ही पैदा करेंगे, हाथ की बात है, करते हैं, पैदा करने के लिए खोकर आ जाते हैं। तो रुपया पैदा करने में स्वतंत्रता नहीं है, नहीं है, नहीं है, और भगवान के भजन करने में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। जो कर सकते हो वो तो करते नहीं, और कर सकते हो कर नहीं सकते उसमें रात दिन लगे हुए हो, क्या ये बुद्धिमानी है? जो साथ चलने का धन है, जिस कमाने में सब स्वतंत्र हो, वो तो कर नहीं रहे हो, और जिस धन को संग्रह करके पदार्थों का इकट्ठा करके और मरोगे तो कौड़ी एक साथ नहीं चले, उसमें रात दिन समय लगा रहे हो। ये होश कब आएगा? कौन सा दिन होगा जिस दिन ये चेत होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? इस वास्ते भाइयों बहनों, तत्परता से भगवान के भजन में लग जाओ। मैंने आज वहाँ कहा था, 2 ही बात है, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों का हित करना, दूसरों को उपकार करना, ये मनुष्यपन की 2 बात है खास, और ये 2 नहीं है तो मनुष्य नहीं है वो। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप मनुष्य का है वास्ते में पशु। क्यों पशु को भजन नहीं करता ना उपकार करता? पशु से कोई उपकार ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, वो कर नहीं सकता, और मनुष्य उपकार कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है, और दोनों चीजें कल्याण करने वाली है। पर स्वार्थ के कारण से अपने पैसों को इकट्ठा करता है, उपकार नहीं करता, और तार सौपन खेल तमाशा सिनेमा देखने में समय लगाता है, भजन में समय नहीं लगाता। महान दुरुपयोग, झूठ, कपट, बेईमान, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात में समय लगाता है, जिससे नरकों की तैयारी होती है। सोचता नहीं कि धन तो इकट्ठा रहेगा, नरक में जाने वाले कुछ पाप साथ में जाएंगे, सब सब पीछे, कौन एक पीछे रहेगा नहीं, उन पापों के बटोरने में रात दिन लगे हैं। ये अकल कब आएगी? किस दिन आप सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं यार, क्या करना चाहिए था यार, नतीजा क्या होगा और वो भोगना किसको पड़ेगा? ये आप खुद को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई बहन को सचेत रहना चाहिए। उमर चली गई है और रही हुआ पता नहीं, इतने दिन मर गए ये तो सच्ची है, अगाड़ी कितने जिएगी इसका पता नहीं, फिर भी चेत नहीं कर रहे, जब जा रहा है मौत नजीक आ रही है, कर क्या रहे? कब सोचोगे? किस दिन के लिए काम स्थगित कर रखा है? और वो अपना काम अपने को करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, तो जल्दी कर दे सुबह से शीघ्र, और वो कर नहीं सकता। आपके धन संपत्ति बहुत है, कई फैक्ट्रियां हैं आपके, तो आपके मरने पर कुटुंब वाले संभाल लेंगे, और कुटुंब का कोई नहीं तो राज संभाल लेगा, कल्याण कौन संभालेगा? आपका कल्याण कौन करेगा? का बेटे पोते कर देंगे, स्वराज कर देगा, का समाज कर देगा? वो काम खास आपके करने का है। रोग हो जाए तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है। आप भजन पाठ के लिए साकू जी की सेवा लेके ब्राह्मण कर दोगे, तुम सेवा कर दिया करो और पाठ तुम क्या कर दो, पर भोजन के लिए किसी को डाका है नौकर को आज तक कि भाई भोजन बहुत वक्त भोजन करना पड़ता है, पंडित जी आपको 100 रूपया महीना देंगे, भोजन कर लिया करो भगत जी, आप तो कौन करे, भजन करने में कर दो, पाठ कर दो, सेवा पूजा कर दो, जब तो ब्राह्मण कर दो। ऐसे ही आपका कल्याण करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, जो कौन करेगा आपका, तो वो काम खास करने का है और मनुष्य जीवन में करने का है, और वो जीवन जा रहा है बड़ी तेजी से, मृत्यु नजीक आ रही है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप उत्साह पूर्वक इस काम में लो, दो काम खास, अपनी शक्ति और तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, तो दूसरों हित कैसे हो? सर्वभूत हित रता और भगवान गुजार। आज दिन तक जैसा भगवान ने माना है आपको, आपके जची है भगवान सगुण है, साकार है, निर्गुण है, निराकार है, दो भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, निराकार है, आपने आज तक जैसा सुना है, पढ़ा है, माना है और निश्चय किया है, उसी भगवान के स्वरूप को याद करो। आप भगवान को नहीं जानते, परंतु क्या भगवान आपको नहीं जानते हैं? आपके सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलना का मन है, तो क्या इस बात को भगवान को ख्याल नहीं है? माँ को कोई माँ कहता है, कोई मदर कहता है, कोई या कहता है, कोई तरह तरह के नाम कहते हैं, कोई भाई कहता है, तो क्या माँ समझती है भाई है मेरा? जब एक माँ कोई चाहे जो माँ मान लेती है, इस तरह से भगवान आप जो नाम लोगो भगवान का, आपकी नियत भगवान की तरफ होगी, तो भगवान को स्वीकार कर लेंगे। ये कायदा नहीं कि भगवान पहले दर्शन दे दे और फिर भगवान का चिंतन करे, ये नहीं है। दो बात है, चाहे तो भगवान दर्शन दे दे फिर हम चिंतन करें, उसमें भूल हो तो कान पकड़ो, और नहीं तो हम जो याद करें आप अपना मान लो, नहीं तो हम क्या करें? दर्शन आपने नहीं दिए, हम जैसा मानते हैं आपका भजन करते हैं, तो भगवान को ये स्वीकार है। दर्शन देने पर भूल हो जो आपका कान पकड़ेंगे, और दर्शन नहीं देने से हमारी स्वतंत्रता है, हम आपका नाम लेते हैं आपकी भावना से, तो आपको मानना पड़ेगा हमारा है, क्यों दर्शन आपने नहीं दिया, हम क्या करें? इस वास्ते आज दिन तक जैसा आपने जैसा है, ऐसे परमात्मा है, उसी परमात्मा को याद रखिए। कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई खप्पर वाली मानता है, कोई त्रिशूल डबलधारी को मानता है, कोई धनुषधारी को मानता है, कोई बंसी वाले को मानता है, जो आपकी मान्यता में ठीक है, आपके संदेह नहीं है, कदे साकार होते निराकार है, निराकार मानते आप सब जैसा माने वैसे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, और फिर परमात्मा खुद आपको जान देंगे। सो जाने जे देव जनाई, जानू तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवान जना देंगे। वो जो ज्ञान होगा वो आपके ज्ञान से नहीं होगा, आप पुस्तकें पढ़ करके सुन करके वैसा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते जैसा भगवान अपना ज्ञान करा देंगे। लगन केवल आपके भगवान की चाहिए, परमात्मा की जिम्मेवारी है। सच्चे हृदय से लोगों का आपका कल्याण हो जाए, इसमें संदेह है। इस बात से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानते हैं उतना करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें पढ़ ली, बहुत सुन ली, मैं काम में नहीं लाते तो काम आवेगी नहीं। अरे आप काम लाना शुरू कर दोगे तो आपका ज्ञान है वो विकसित हो जाएगा, आपकी योग्यता बढ़ती चले जाएगी, आप में विलक्षणता आती चली जाएगी। जिस विवेक का मैंने पहले जिक्र किया, मन शरीर जी की विवेक की है, उस विवेक का जो आदर करोगे तो इतना विवेक बढ़ेगा, बिना पढ़े वेदों का अर्थ आपके हृदय में जाएगा। ग्रामीण संत हुए पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, उनकी वाणी में वेदों की ऋषय आ जाती, वो तत्व ज्ञान सबके भीतर आ जाता है। क्योंकि परमात्मा के आप अर्श हो, परमात्मा में जो ताकत है वो ताकत आप में आ जाएगी, वो ज्ञान आप में आ जाएगा, वो वेद आप में आ जाएगा, जब आप सच्चे हृदय से परमात्मा में जाओगे। लौकिक विलक्षणता आप में आ जाएगी, अलौकिक विचित्रता आ जाएगी, कब उसी सम्मुख हो जाओगे, उसमें जी शक्तियां आप में प्रकट हो जाएगी। इस बात से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, हर सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हिते रता प्रीति, आपके सबके हित में हो, सबके कल्याण में आपकी प्रीति हो, तो आपका उद्धार सुविधा हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों से घरों से कहना है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कोई भी निराश न हो, कभी भी निराश न हो, कैसी अवस्था में चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। बालक से भी आप उतनी आशा रखते हो जितना वो काम कर सकता है, जितना बोझा उठा सकता है उतनी आप आशा रखते हो, तो क्या भगवान आपको नहीं समझते हैं कि कितनी योग्यता है? अपनी जैसी योग्यता लगा दी पूरा काम होगा, क्योंकि आपने पूरी योग्यता लगा दी तो अधिक योग्यता वाले को अधिक लगानी पड़ती है, अधिक धनी को अधिक धन लगाना पड़ता है, अधिक विद्यावान को विद्या अधिक लगानी पड़ती है, अधिक बल वाले को अधिक बल लगाना पड़ता है, कम वाले को कम, उतनी में प्राप्ति उसी की होती है, अपनी शक्ति के अनुसार वो कर सकता है। क्या करे, एक ने कहा हाथी किसका बलवान कौन होगा, हाथी होता है, दूसरे का चींटी होती बलवान की होती सबकी, तो बलवान कैसे है, हाथी के ऊपर दो हाथी रख दो हाथी नहीं उठा सकेगा, मिली अपने चींटी सोती सी अपने से तीन गुणे दाने को खेच कर ले जाती है। ऐसी गरीब में जो बल है वो पूरा बल है, पूरी विद्या है, पूरी योग्यता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए पूरा धन बल किसी के पास प्राप्त नहीं है। संसार के सामने निर्बल होना पड़ेगा, और भगवान के सामने निर्बल होने से काम चलता है। सुने नहीं मेरे निर्बल के बलराम, जब लगभग अपनों बल बनती हो नेक शरीरों नहीं काम, निर्बल भय बलराम को आधे आधे नाम, तो उसमें निर्बल हो ऊपर है, अपना निर्बल का ही बल है इसमें भगवान की तरफ चलने में, बल के संग्रह करके नहीं इंतजार कर रहे, निर्बल पर बलवान का अधिकार होता है, अपने बड़े बल पर बल का अधिकार नहीं होता, योग्यता भी अयोग्यता के ऊपर ही बल होता है, पर अपने से अधिक योग्यता पर अपनी योग्यता का बल नहीं चलता। इस वास्ते भगवान तो न भगवान के समान भी कोई नहीं है, उसे बड़ूर कौन होता, उस पर अपनी योग्यता से बैठे जमा सकते हैं। बाला नाम रोदनम बलम, बाल के पास क्या रोना बल है, रोनी क्या चिंता है, अदृश्य अधि निर्बलता का क्या रो है, सफा निर्बल क्या रोड़े रोक है, रोना ही बल है उसके पास। बड़े बड़े डाकू होते हैं, वो आते हैं घर में, अरे बालक रो देते तो भाग जाते हैं, इतना रोने में बल है, तो भगवान के सामने पुकारने का बड़ा भारी बल है आपके पास। सच्चे हृदय से रो, माँ की ताकत नहीं है कि बच्चा रोए और माँ बैठी रहे, माँ से हजारों हजारों लाखों गुना अधिक दया परमात्मा में है, माताओं में दया भगवान से आई है, भगवान में दया माताओं से नहीं आई है, उस कितनी दया है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौन घट ही जाए, ऐसे भी करो भगवान को पुकारो, मुफ्त मिलते परमात्मा मुफ्त मिलते, खर्च में मिले तो मुश्किल हो जाए, धनी को मिलते तो धनी थोड़ी भगवान को खरीद लेते, निर्धन बेचारे ऐसे ही रह जाते, बलवान को मिले तो बलवान तो प्राप्त हो जाए निर्बल ऐसे ही रह जाते, स्वस्थ को मिलते तो निर्बल बेचारे जिस बीमार ऐसे ही रह जाते। भगवान की तरफ चलने के केवल अभिलाषा और उत्साह है, इतने में पूरा उसका अधिकार मिलता है। इस वास्ते ऐसी मुफ्त मिलने वाली चीज और सदा रहने वाली यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ मैंने देना नहीं तथा भगवत गीता जगत भाई स्वस्थ हो गए। उस लाभ से बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, और का लोभ कोई विशेष हो सकता नहीं, ऐसे लाभ ही प्राप्त। और यश में स्थित हो दुख है ना, गुरुना भी विचार लेते हैं, जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुख है ना विचारते, बड़े भाई दुख से विचलित नहीं होता, ऐसा आनंद मिलता है। दुख का तम विद्या सुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं, ऐसा सुख, और सुख चाहते हैं सभी, सब आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो सुख की आखिरी हद परमात्मा है, दुख द्वेष ही नहीं है। अरे वो प्राप्ति किसको जो चाहे उसको, जो चाहे उसको, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हरिजन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई जान हो, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको जा रहे। भगवान की ये नहीं है कि अमुक वर्ण आश्रम हो चाहिए, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ो, ऐसी विलक्षण बात और सदा के लिए कल्याण हो जाए, उसके समान कोई चीज नहीं है, अधिक कैसे होगा। उस तत्व को प्राप्त, सर्वोपरि तत्व को प्राप्त कर सकते हम, ऐसी शक्ति है, ऐसा अवसर है, ऐसा मौका बड़ा सुंदर दिया भगवान का। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दो काम खास मैंने कहा, दो बार कहे, तीसरी बार फिर कहता हूँ, भगवान को याद करना और दूसरों को उपकार करना, गरीबों की सेवा करो, बड़े पूज्य है माता पिता पूरे बड़े उनकी सेवा करो, पूज्य आचार्य उनकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, वो भजन करने वाला होगा वही कल्याण आपका हो जाएगा, केवल उनकी सेवा में ले जाओ, और अपनी शक्ति के अनुसार जितनी जितनी शक्ति है उसके अनुसार काम करो, ऐसी विलक्षण बात है। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और भगवान को मैंने कह दिया, एक फिर दोबारा और कह देता हूँ, 8 दिन तक आपने भगवान को सगुण माना तो सगुण में निर्गुण माना, निर्गुण में साकार माना तो साकार में, निराकार माना निराकार माना, आपने जैसा निर्णय किया है उसी निर्णय के अनुसार उस चिंतन में उस जप में लग जाओ, पूर्ण तक प्राप्ति हो जाएगी। कितनी दिलचस्प बात है, सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते वो जानेगा, अपने आप नहीं जान सकते, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे जानते तुम्हारे हो जाएंगे, सच्चे हृदय से लाल सहज लगो, बिना पार इसमें कोई संदेह नहीं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आपके पास जो योग्यता है, जो आपका ज्ञान है, आपके साथ सामान्य है, आपके पास जो सामग्री है, आपके पास जो समझ है, उसको केवल लगा लें। यदि आपके पास परमात्मा का मूल्य कोई चुका नहीं सकता, अनंत ब्रह्मांड जिनके एक रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा को योग्यता से प्राप्त कर सकते हो, केवल लाल सर जितने जिनकी शक्ति है, जितना उतने से जितना जिनके पास में उन्हें समय से उसकी प्राप्ति कर सकते हो, कितनी सुगमता दी, कितनी सरलता की बात है। इस बात से सज्जनों से कहना है, आपकी जितनी उम्र बाकी है, जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी आप में सामग्री है, जितना आपके पास समय है, वो भगवान में पूरा लगा दीजिए। आपके पूरी लग गई, हमारे पास इतना ही है, पूरा इतनी है, अधिक आशा भगवान ने नहीं रख दी। कितनी सुगम सरल सबके लिए सुलभ बात है। इस वास्ते के सज्जनों, जो समय चला गया चला गया, अब जितना रह गया भगवान में लगा दे, और ऐसे ही समय चला जाएगा, ये मानव जीवन खत्म हो जाएगा। समय जाने के बाद आपके पास किसी ताकत नहीं रहने की, मरता क्यों है, श्वास नहीं आए तो श्वास तो गिनती है, उजा रहे हैं, जितने श्वास चले गए उतने की उम्र चली गई, उतने तो मर गए, अब बाकी है वो, बाकी वो चल रहा है, उजा रहा है श्वास। इस बात ने कोशिश जल्दी सच्चे हृदय से भगवान पुकारो, एक हे नाथ हे मेरे नाथ, दुर्गुण दुराचार से घबरा कर भी पुकारो सहायता हो जाएगी। जैसे चोर डाकू लूटते हो तो पुकारे जोर से बचाओ, तो वो तो लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पर तो भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं सबकी। अभी मैंने कहा सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो सच भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जच ही जाए, एकदम ही पहुंच दिए। इस वास्ते सीधी सीधी बात है, भगवान से प्रार्थना करो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो। जितना आपको ज्ञान है उतना ही, ज्ञान की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, अधिक आवश्यकता काम में लेने की है। जितनी समझ उन काम में ठीक कर दे दो, उसे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। इस वास्ते सज्जन हो, सावधान हो जाओ, आज तक का समय गया, ऐसे मुफ्त में समय बर्बाद न हो जाए। वो समय चला गया तो फिर आने की बात नहीं है, उसमें फिर मरना पड़ेगा। उसी क्षण आप योग्यता से, बल से, बुद्धि से जी नहीं सकते। जिन श्वासों के बल पर जी रहे, वे श्वास प्रति क्षण खर्च हो रहे हैं, और पूरा खर्च होते ही मरना ही पड़ेगा। इस वास्ते ये दूसरा कोई काम आवेगा नहीं। सच्चे हृदय से भगवान करेंगे, वे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, सबके भगवान है। ममेवांश हो, सब मात्र परमात्मा का अंश है। अब हे मेरे स्वामी कहोगे तो भगवान उचित हो जाएगा। कभी दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस वास्ते से जैसे भगवान को पुकार, उसका नाम लो, जो नाम आपको प्यारा लगे, जो स्वरूप आपको प्यारा लगे, जैसा भगवान प्यारा लगे, उसी वो पूर्ण परमात्मा सुन लेंगे, ये आपको उद्धार कर देंगे। इस वास्ते अब जितना समय रह गया है वो स्वयं भगवान ले रहा। इसमें कोई शंका हो तो बोले, इसमें कोई संदेह हो तो बोले, मैंने बातें कही उनमें कोई गलती हुई तो सुधार कर दो, आप पूछ लो फिर बता देंगे। परमात्मा को चाहता है आपके सच्चाई को, वो अंतर्यामी भीतर विराजमान रहते हुए जानते हैं कि आप किस भाव से कैसा याद करते हैं। वो सच्चा भाव आप कहो चाहिए भगवान सुने। कृष्ण भगवान गाये आवाज देती, उससे अहंकार कर दे भगवान स्वीकार कर। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के स्तोत्रों से आज राजी नहीं हो, जितने राजी हो जाए गाय से भीतर के भाव से भगवान राजी हो जाते हैं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान ने लग जाओ और पूछो भी बात, नारायण नारायण नारायण।